إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله غريكو لين الله دانغال بانغال تو الله يوبرتك كل الله بندرا بسهلا لورو كور كو هور دريكو ها كل الله دني لعلكم تتقون اينام اون مو كور كناري ها يلتي وبيداك ايمانغال وبيداك نجولو وبيداك ديغره وبيداك وردو o beedake e pewal a korka makko en hawni hayso jabaama en hawni en garte darsu men korka bandiraabe sehilabe yewtere korka enam hande ko sappo e joyi korka way ko ko hanki wonnoni en biino hayyo korka joni korka woni sappo e joyi en ja e male dange jamaandu badundira lisan enam jamaandu badundira neddo wonata al halimu mahagallamo e teremo e ekolo e sukabe tan ha mayde ara taw parani projet ji men pour heude ndesan e ngurdam men e nam dum tampinta en stress ko juude jorta so mi yihi so mu wadi mi ngabbaga mi jologa mi soodo dum mi sudo dum mi borno dum ha mayde ara taw parani to ko danya stress bandirabe sehilat nalado yon kew ko ciftorton ko mijoton mayde danyata stress hol sababu evenement mawdo extraordinaire fadimo evenement ji tobotir yi fof ko bolle puyde wonantamo bandirabe sehilat en ngare parenen odo nyalom to non Allah wi wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat inam kullu nafsin dha'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أسماني لم كألوي في تنفو men wurde koko mayata la ilaha illallah nyada dan mi jobe dan bandirabe se golle men moje de ko moji ko boni wala hawla wala quwwata illa billah yetti ray gani goddina do jeyngol nana aljanna faqad fa sadaysan adlo ko bolle poide en kaline dasmin be bennodi biden aduna way kono njaafo don debbo kucci do funnangi o mo sokli tekere wala ko sote pharmacie ko on wada hore makko o yaha o waɗa hen kalis makko so gayni o nangguirta ko leggel o weddo e poubel aduna ko noon gueɗe ko mbaɗɗen ko dagui ko ken ñawateɓe ko harmi ko ken hasɓeteɓe yo Allah dandu en e wadde ko moƴƴani ɗum waɗi sa yimɓe poɗini poɗodira aduna ɓe ganda qima aduna Ibnul Qayyim wi o wi aduna ko jiiba ko maayi lummed cadavre o wi jiiba foɗodir ɗum ko dawaji oy dawaaji non sa fondire non jiba be ngatma dum woni joma aduna sa fondir aduna be ngatma be jettoma be kudma ala foko biyatama be innirma inde fo sabu ko aduna bolo wamal hayatun ila mataghur aduna ko fundu fuyi aduna ko decor tan ay debbo baddo 31 o wadi makiyas o wadi creme o boy o wadi sukundu o wadi fof so sulmi man biya wana o wonno mi halen cierno goto o resi debbo de debbo sulmi wi wi hegan feram boni cierno o debbo mo ndeke sukundu wana sukun emay wana emay cegneji di koko senga foko cenga do dekere foko makiyas aduna ko non wayi nala sallallahu alaihi wasallam wi e hadithu mi jirani tew mbada dum marine mbada hunde fof nyaama dum sa yi do wuro a sodata juude ma bandiraabe sele aduna ko non wayi jarani habere jaban tikkondire e nam allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina wala ila nari masirna waj'alil jannata hiya darana waj'al jannata hiya darana e nam hor allah mawni gite men to aduna bandiraabe sehilabe e nam wala tamuddin aynayk ila ma matana bi azwajin zahratil hayatu dunya linaftanu fi wa rizq rabbi khayrun wa abqa arsuka allah woni aljanna gellay weni nanore yano be ngata dum wonde san nelado wasim abdullah ibn umar o yimo woni aduna no arani ni sa are jom wuren a jiya ko don a mahara don walla mbada gondo transit mahara don eina won jeela ka sa jiya ma lakara aduna ko bolle puyde umantu bukhari 4416 bandirabe sehilabe projet men projet ji men no bidani buri ngurdam men galle o sama gayni moblu ji di sama gayni frigo ji do sama gayni après mi dañe ngessa sama gayni après mi yeto auto sama gayni après mi wadani mo watani mo wadani mo watte jamma nyalo men habe hore mu do jodi do wala be halde ne da hanko o min mi jor wundi mi wonay habe da gelum so wadde dum mi habay hoddi mi habay im foftam so wadde dum wala hawla wala quwwata illa billah inam ngorndam ne la sallallahu alaihi wasallam o yelenyal makko ko hakkunde capanɗe jeegom e capanɗe jeeɗiɗi sen jettima capannayyi mbiyen e Allah wallu min min jettuma min mantuma fewno diine amen e fewno ɓiɓɓe amen sa yettima capannayyi hankkadi a yehi virage ko virage bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah nde wonno aduna ko bolle puyɗo Allah ɗo nela sallah sallam wi so aduna fonno e to Allah e wibji mbubo kefere yarta ɗo ɗum waɗi mbiyata omo jogui fat omo jogui or omo jogui galle omo jogui auberge omo jogui rewɓe makko Ronaldo kay ɓuuri hewde supporter uji Sadio Mane omo hewi supporter uji wona hewde supporter uji woni moƴƴude wona hewde jawdi moƴƴude ko e guite Allah ko moƴƴo e guite Allah ɗo yesso Allah oɗo moƴƴo moƴƴo woni diine yanke omo rewi sunna omo waɗi ihlas on noon ɗum woni moƴƴere bandiraɓe sehilaɓe aɗa innaɗe mbiya aka jeeka aka bah taw ko kuɗaɗo dow asaman bandiraɓe sehilaɓe enam hadis mo kalmi o so aduna fonno e wujji mbuba omon to termisi 2330 bandiraɓe sehil ɗum nelaɗo wasiyima waji goto wiya rasulullah jangguinam hunde Allah yiɗami mi waɗa ɗum yimɓe jiɗem oyi hoto hunje aduna Allah yiɗma hoto hunje ko woni juuɗe yimɓe yimɓe jiɗma bandiraɓe sehilaɓe ey nam juutde projet ji hewde projet adda stress ey nam projet mo oɗo vraiment financement o soit addarawo hoto dañeɓe ɗum mi jogorani dañe ɗum pont nan Japon somi yi oɗo pont somi gabbin somi yani noon an holbiɗo maya Japon holbiɗo ma wuur hamo wuuri ay so mayido wonne projet men e mbiyata Allah ne wawi projet o yetto kono o asunataɓa saabu anda sa kaliso tago dagui mbaɗira projet o ɓiɓɓe mba goppa caggal ma ko dagui sa waɗiri ko harmi noon goppanaɓe kadi ko harmi projet o yaato omo dagui bandiraɓe kala projet e gurda men yaato omo dagui tawi ko dewgal tawi ko ɗangal tawi ko business kala projet baɗɗo ko harmi ala barke gaɗen jangguen ɗum ɗo kala projet mo ala mo dagaki ala barke barke koko nafarma e diine ma wona ko bonnata lakima lakarama ɗum waɗi wiyama kala mayɗo dangue mum darima bandiraɓe sehil ɗum waɗi tan no mbiɗo projet men mawɗo foti wonde ko mayde bandiraɓe sehilaɓe ey nam ɗum waɗi annabi Yusuf alayhi salam o yita woffani musliman watakni ɓe soali e Allah so meɗen ma yum may juulo ƴeew mi jeeya e moƴƴuɓe la ilaha illallah enam te eɗen gandi ken mayoɓe pour qua en paranta oɗo ñalawma kono ko yidde aduna huƴƴude e aduna ɗum woni Allah wi kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar nisan nela sallallahu alayhi wi o yi jiyaɗo julɗo so ari hankkadi projet makko gasi projet ji fof on gasi gurdam gasi docteur nafani nena nafani piɓol nafani pikir nafani anesthésie ordonnance ɗum ko tunis ɗum ko france hankkadi docteur eɓen falawla ida balagat lhunqub hankkadi mayde yettima ɗum hankkadi o yiya malaikaji ɗon hankkadi o yalti aduna um fo lakar malaikaji gara taw ko julɗo daneji tal jeeti daneji ɗen wayno nangue ni bandiraɓe sehilaɓe ɓe gadda kafan aljanna ɓe gadda kasanke aljanna e piidi aljanna ɓe jooɗo ɗum gandaa omo yiya ɓe bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah cagga ɗum malaika mawɗo malakul mawtu ara jooɗo e hoore makko an fittano moƴƴu ndu yalta e yurmede Allah la ilaha illallah e weleede Allah o yalta fittano makko yalta no ndiyam juppaɗen e girbe ni ciwani ndeysan wonta majande taw ɓe ƴetti fittandu ɓe payi dow asaman asaman dow asaman asaman dow asaman kala ɗo wirti mbi hol o kam holngol uurngol moƴƴungol ɓe mbi kaari ko ɓiiɗe kaari e innde makko ɓurnde moƴƴude e aduna o noddire ɗum bandiraɓe sehil ɗum kadi innere koye men inɗe moƴƴe bandiraɓe sehilaɓe asaman dow asaman ha asaman ɗo jeeɗiɗo bandiraɓe sehilaɓe wama adraka ma asaman jeeɗiɗo la ilaha illallah muhammadou rasulullah jomiraɗo wiya mbinde deftere jiyaɗam e illiyin e ɗum toɓe ɗo oye duttemo to leydi to ko hen o taga ko toon udotoro kadi ko ɓamtoro kone ɓamtoro toon o ɓamtoro bandiraɓe sehilaɓe eynam so ari ndey san bandiraɓe julɓe malaikaji ɗiɗi joƴƴinamo ɗo kabri makko ɗo o namde hol diine ma o wiya islam o yalako hol ɗariga ma nenan bandam furankoɓe keɗoɗe question ngaji hol ɗariga ma ala hen hol diine ma o wiya ko islam hol oɗo gorko nelaɗo man o wiya ko nela sallah sallam holno gandirɗamo o yimin tawi defte min janggui ndeysan o wiyani alfatiha lima ohlega bandiraɓe sehilaɓe eynam o min tawi defte min gonɗini noddago nodde dow asaman jeeyaɗam haali gonga mbertne moy aljanna por ne mo ne san e chom ci aljanna e pini aljanna urugal aljanna aray makko bandirabe seylabe o uddal ne hen damal aljanna ina aray makko bandirabe seylabe gorko joddo aray makko hol an kam way mi won gollema modde badanda de la ilaha illallah min jukuma kulluma bel welta mbirma suri kala ma kene weltinma hande woni nyaloma mo padanda o nyaloma Allah yobatma nyalum dutta e Allah bandirabe sehilabe ndesan an gollema no joodi yesma no joodi way mi won gollema modde de ndesan way e Allah yo darnge daro yo darnge daro bi Allah o dirne aljanna wana joodi urtra koy galle makko ha darnge daro ko nyede hen woni alhali mawdo bandirabe sehilabe wodi kede kala nduo den odo nyalom yo arto eden godi julbe bandirabe sehilabe enam allahumma akhtim bil baqiyat salihat a'malna allahumma akhtim bil baqiyat salihat a'malna allahumma la tad'na dhanban illa ghafart wala hamman illa farajt wala dayna illa qadayt wala marin illa shafait wala mubtala illa afait wala asir illa yassart ya arhamar rahimin ya hayy ya qayyum ya zal jalal wal ikram اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة بجود كرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.